li nga xamante ne moom mooy stylo boil aw boil wala BOIL boobu noonu benn bi ma dikkee 100 francs CFA gi 24 donc moom moo ci nekk 24 pièces stylo boil benn bu nekk 100 francs.